रुकू को देखते हैं एक नज़र में। पहला पॉइंट था खुरूज बनी इसराइल। इसके अंदर चार चीज़ें हमने देखी। मौत के डर से घर बार छोड़े, मौत का फैसला आ गया, अल्लाह ने साबित किया कि मौत और ज़िंदगी के फैसले दुनिया में नहीं होते। ये आप भी याद रखिएगा, मौत और ज़िंदगी का फैसला इस दुनिया में होने वाला नहीं, यह आसमानों पे होता है। चौथा पॉइंट है मौत और ज़िंदगी का फैसला अल्लाह के हाथ में है। पांचवा पॉइंट है मुसलमानों को समझाया मौत के डर से घरों में ना बैठ जाना। अगला पॉइंट है अल्लाह की राह में जंग करो अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर अगला पॉइंट है जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए कर्ज़े हसना दोगे तो वो कई गुना बढ़ा देगा, और घटाना और बढ़ाना अल्लाह ही के इख्तियार में है। फिर दूसरा मौजू था इसमें बनी इसराइल का जिहाद के लिए बादशाह मुकर्रर करने का मुतालबा। क्या कहा? बादशाह मुकर्रर करें ताकि जिहाद फी सबीलिल्लाह करें। नबी ने पूछा कहीं पीछे तो ना हटोगे? तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया। तालूत पर इतराज़ात किए कि ये बादशाहत का मुस्तहिक नहीं क्योंकि माल वाला नहीं। अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि जिस्म और इल्म की सलाहियतें अता की हैं इसको हमने, और बादशाहत की अलामत ताबूते सकीना को बनाया। तीसरा पॉइंट है पसंदीदा रवैये। आज दो पसंदीदा रवैये हमने बतौर ख़ास सीखे, जिहाद करना और अल्लाह को कर्ज़े हसना देना। क्या आपने भी सीखे? और फिर उसके बाद ना पसंदीदा रवैये, ना शुक्री करना, मैदान जंग से पीठ फेरना, जुल्म करना, अल्लाह ताला के फैसलों पर एतराज़ करना। अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल किया? ये पढ़ के कि अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। अल्लाह ताला कर्दे हसना को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस लाएगा। घटाना भी उसके हाथ में है, बढ़ाना भी उसके इख्तियार में है। इसी की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह ताला एक एक जालिम को जानता है। दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह की सलाहियतें अल्लाह ताला जिससे चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसत रखता है, सब कुछ इसके इल्म में है। जब आप रिव्यू करते हैं ना तो इन पॉइंट्स को गौर किया करें। इतनी सिफात आई हैं अल्लाह ताला की इस रुकू में, हम ऐसे ही गुजर जाते हैं कि बस बात समझ आ गई। और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ कैसे मजबूत करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़यात से इबरत लेना सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़े हसना की तरगीब दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाशुक्री के रवैयों से बचाया। मकसद ज़िंदगी क्या है आज के रुकू से? अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करना। क्या तैयार हैं आप? हम क्या करें? दिन में 5 बार ऊंची बोलकर तन्हाई में ये कहना है कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में है, कुछ नहीं होगा मुझे अगर मैं अल्लाह के रास्ते में निकली तो। दूसरी चीज़ जो आज इंशाअल्लाह ताला हमने इस रुकू से अपने लिए करनी है वो क्या है कि सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हुए अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब चाहेगा वापस बुला लेगा, जब तक चाहेगा ज़िंदा रखेगा। और सारी ही दुआओं में आता है ना, अल्लाहुम्मा बिका अमूतु या अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। इसी तरह एक और चीज़ जो हम अपने साथ अहद करेंगे کہ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کی ہر نعمت اللہ نے دی، اب اللہ نے دین کی اشاعت کے لیے قرض مانگا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے کیسے اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے کہ اس کا دین بلند ہو جائے؟ اور جاتے جاتے اپنے تجزیے کے لیے کچھ سوال بھی خود سے کرتے جائیے، کیا میرے دل کو یقین ہے؟ اللہ کی جتنی صفات پڑھی کیا میں مانتی ہوں کہ رب میں یہ ہیں؟ کیا جب میں وعدہ کرتی ہوں تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتی؟ کیا میں وعدہ پورا کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتی ہوں؟ کیا جب اللہ کے دین کے لیے کسی کام کا حکم دیا جائے تو اطاعت سے پہلو بچاتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کے لیے کسی کام کا حکم دیا جائے اگر تو خوش دلی سے اطاعت کرتی ہوں؟ کیا جب دین کے کام کے لیے میری کوئی ذمہ داری لگائی جائے تو فرائض کی ادائیگی میں سبقت لے جاتی ہوں؟ سب سے پہلے وہ کام کر کے دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے سب سے پہلے کر لیا، یا پھر اس سے برعکس، کیا جب دین کے کام کے لیے میری کوئی ذمہ داری لگائی جائے تو فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہتی ہوں؟ اگلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ کیا جب حق کا راستہ واضح ہو جائے تو حق سے منہ موڑتی ہوں؟ کیا جب حق کا راستہ واضح ہو جائے تو حق کے راستے پر چل کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا جب حق یعنی اللہ کا دین قربانی مانگے تو سر جھکا دیتی ہوں؟ کیا قربانی کے وقت میں اختلاف تو نہیں کر دیتی؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو سننے والا اور جاننے والا محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں واقعات سے عبرت لیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض تو نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبق پورا ہوا الحمدللہ۔ ایک دفعہ آخری آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم